سورة الفاتحة مكية آياتها سبعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناچز بمگان اللہ تعالی ہس شیطان مردودس نش. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع چز بکران اللہ تعالی سید ناو سید یوس رحم کرون چو یوس سٹھا مہربان چو. الحمد لله رب العالمين. سری تعریف تم مدا تو ثنا پزن تس ذات پاکس یس ناو چھ اللہ کیاز پریت چیزا تو پریت نعمتا پود کرون تچھ سوئی عطا کرون تچھ سوئی لہذا شبن حمد و ثنا تسیوت یس مولک تو پرورش کرون چھ سارنی عالمن ہند مخلوقاتن ہند اخ اخ جنس چھ گنزرن یوان اخ اخ عالم مثلا عالمی ملائکہ عالمی انسان عالمی جن عالمی جمادات عالمی نباتات عالمی وحوش طیور. الرحمن الرحیم یس سارنی رحم کرون چھ دنیاس اندر یس پنن رحمت جاری تھاون چھ با ایمانن پیٹھ آخردس اندر. مالک یوم الدین یس مالک تو اختیار وول چھ جزہ کی دہ گو قیامت دو یمی دہ رٹن پنن عملن ہن بدل یم یت کرمت آس سب تلی تتھوی پھل. ایاک نعبد و ایاک نستعین چونی یوس اس بندگی تو پرستش کران بی نکنس ہنز بی چھ اس چی یوت جاری تو مدد منگان بی نکنس یچو بندن ہن طرف خدای سنج درگاہ اندر التجا یہ چنئی اللہ تعالیٰ ہن پنن بند تہندس دربارس اندر کت پوٹ گس حاضر سبدن کت پوٹ گس سوال کرن. اہدنا الصراط المستقیم بی ہاو اس سز وات دینچ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وات تمن لوکن ہنز یمن چہ نعمت عطا کرت یعنی نبوتش نعمت رسالتش نعمت صدیقتش نعمت بی شہادتش نعمت صلاحیتش نعمت تہنز وات ن یمن پیٹھ چون ژکھ چھ یمن پیٹھ ژ بیزار چھکھ تہنز نافرمانی سبب بی ن تہنز وات یم گمراہ سپد وتہ نش ڈل تم گئی یہود نصارہ بی ساری باطل فرقہ یم افراد تفریتس منز مبتلا سپد.